राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 18 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम क्षेत्र के और ज्ञानम ज्ञानम मतलब दोनों का ठीक ज्ञान करना भगवान के मत में ज्ञान है, ये ज्ञान कहलाता है। तो दोनों को ठीक से समझना चाहिए। और चमत्कार जितने हैं वे सबके सब ही प्रकृति के, और जितने अवगुण है इसमें सब ये प्रकृति के। जड़ता का परित्याग कर दे तो महान शुद्ध हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएगा। कामन को धर्मो भर्मो हर्म धर्म सर्वेश दम्बर पखंडर सब प्रकृति में। और प्रकृति वो है अपरा, जो गीता में भूमि आप वायु खान मन बुद्धि अहंकार अपरे यमा अपरा प्रकृति है। जीव भूत परा प्रकृति, परा प्रकृति ने अहंकार को ले लिया अपना। अहंकार खास है मन बुद्धि अहंकार, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार 3 8 मिला गए। तो अहंकार को लेकर गई ये सब प्रकृति आई, और अहंकार के भी अंतर्गत सब आ गई, आशीष संपत्ति सब आ गई। अहंकार के अभिमान के छाया में ही प्रकृति रहती है। जिसने दुर्गुण दुराचार है सब प्रकृति के अंश में है, ये प्रकृति है सभी। इस प्रकृति का अगर त्याग कर दे, अपने अहंकार का त्याग कर दे अहंकार, और अहंकार आपसे अलग है, आपसे अहंकार अलग है। गाढ़ नींद आती है, गहरी नींद, उसे जगते हैं तो कहते हैं मैं बड़ा सुख से सोया, कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था का अर्थ हुआ कि अहंकार और इंद्रियार मन और बुद्धि सब लीन हो गए, आप रहे नींद में, आप बेहोश नहीं हुए, इस वजह से आप सुख से सोए। तो ये मन बुद्धि आदि का साथ संबंध है, यही दुखों का कारण है। ये जब नींद में वो भूल जाते हैं तो सुख से सोया सुख रहता है। तो अहंकार के रहित तो होते ही आप सुखी हो जाते हैं। तो अहंकार आपसे अलग है, क्योंकि गाढ़ नींद से जगने पर आप कहते हैं बड़े सुख से सोए, कुछ पता नहीं था, वही बात कहती है। कुछ पता नहीं था तो दूसरा पता इंद्रियों से और अंतकरण से ही होता है। अंतकरण नहीं, अहंकार ही लीन हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो लीन हो गया। इस बात से कुछ ही पता नहीं था तो आप सुख से, तो ये सिद्ध होता है अहंकार इंद्रियों के बिना आप सुखी होते हैं, अहंकार और इंद्रियों के कारण से दुखी होते हैं। इनके बिना आप सुख रहते, सुख से सुखी दुख नहीं होता। ये जितना विकार है ये इनमें है, अंधकार है इंद्रिया, इन वो अपनी मानते हैं यही विकार है, ये मेरी है, इंद्रिया मेरी है, अपनी है नहीं, ये सब प्रकृति की है। इतना संसार है, सबका सब प्रकृति का है, प्रकृति थी विकास, प्रकृति त्याग करते ही सब त्याग हो जाता है, आप से आप, अपने पास अहंकार अहंकार, प्रकृति खास अहंकार, अहंकार भी मूलात्मा करता हमें मतने दे, अहंकार से तो मोहित अंधक का नोड़ा होता है, वो मैं करता हूँ ऐसा मानता है, ये करते तो अहंकार में है, अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार का प्रकाशक है, अहंकार प्रकाशित होता है और गाढ़ नींद में अहंकार का अभाव है उसका अनुभव होता है, अहंकार मन और बुद्धि सब अविद्या में लीन हो जाते हैं, आपसे अलग नहीं होते, अपने नींद हो जाते, नींद में लीन नहीं हो जाते हैं, तब सुख होता है, तो इनके संबंध से ही दुख है, अहंकार के संबंध से, अहंकार भी मूल आत्मा करता अहम मैंने थे, अहंकार से मूल होता है, वो ही अपने को कर्ता मानता है, कर्ता भोगता है नहीं अपने में, ये मूल में है ही नहीं, यथा प्रकाश व्यक्ति का कृष्ण लोक में मनोवी क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण, वो क्षेत्र क्षेत्रीय है, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और यथा सर्वगत सूक्ष्म आकाश नोपलिप्य थे, सर्वत्र अवस्थित हो आत्मा तथा नोपलिप्य थे, ये भोगतापन है और वो कर्तापन है, कर्तापन आकाश और शांति भोगतापन, भोगतम है आकाश और शांति लिप थे, तो करता पर मैं सूर्य का निशान प्रकाश कृष्ण लोग सूर्य का प्रकाश, करता में सूर्य का प्रकाश, भोगता में आकाश का बताया है, ये सब प्रकृति, सब प्रकृति, जितने अवगुण है, जितनी आशु संपत्ति है, जितना बंधन है, सब प्रगति में, सब प्रगति में, ये जो चक्र है, चक्र खट चक्र भेजा बहुत दूसरे दिया, ये सब प्रगति में, और स्थूल शरीर और कार्य क्रिया और स्थूल शरीर और चिंतन कारण शरीर और स्थिरता और समाधि सब प्रकृति, सभी प्रकृति है, ये प्रकृति में प्रकृति का त्याग करते ही सब संसार का त्याग हो जाता है, ये आत्म संपत्ति सब चली जाती है, अहंकार मूढ़ आत्मा करता हूं मान्य थे, अहंकार से मोहित अंधक करने वाला करता मानता अपने को, अपने में कर्तापन है नहीं, कर्तापन को मिटना नहीं है, अहंकार को स्वीकार नहीं करना अपने है नहीं, मिटा हुआ तब जो हो अपने में हो तो मिटना अपने है नहीं, स्वरूप में है नहीं अहंकार, इस वास्ते अहंकार को मिटना नहीं है, अहंकार स्वीकार ही नहीं करना, स्वीकार नहीं करना बस ठीक है, आप है जो न गए केवल चेतन, ये सब अहंकार अहंकार अहंकार के पीछे, अहंकार की छाया में आशु संपत्ति रहती है, आशु संपत्ति सब अहंकार भी छाया में रहती है, अहंकार यही से वो अहंकार जितना स्थूल होता है फिर वो अहंकार अभिमान होता है, अभिमान धन का संपत्ति का वैभव का जनता का अज्ञान विमोहिता, ये सब अहंकार। और सम्मति रह तो जाता है, सब ये अवगुण मिट जाते हैं। निर्ममो निरहंकार से शांति बनी जाते, विहार कामार या सर्वान मां सद निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार। अगर निर्विकार आप चाहते हैं कि मैं निर्विकार हो जाऊं तो ममता का त्याग कर दो, कहीं ममता मत रहने दो, सब प्रकार नाश हो जाए। निर्मम हो और निरहंकार शांति में नहीं कर सकती, निर्मम और निरहंकार क्या होगा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। अहंकार रहित होते ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त हो जाए फिर मोहित नहीं होता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थिति परमात्मा में स्थित हो जाए, बस नहीं नाम प्राप्त होती स्थित श्याम अंत काल निर्माण में स्थित। तो बिहार का मान या सरमान मांसत निष्प्रिय निर्मो निरहंकार, ये निर्मो निरहंकार संबंधों का सोक्ष निर्ममो निरहंकार भक्ति में ये कर्मयोग में और भक्ति में निर्मो निरहंकार, और वह में अहंकार पहले ज्ञान मार्ग में अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोधम परिंगम प्रमुष्य निर्मम निर्मम बचे, अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम प्रमुष्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोते नागरी। फिर मन भक्ति में नवते पराम परा भक्ति भक्तिया संजातिया भक्तिया अपरा भक्ति फिर परा भक्ति मद भक्ति में लगते पराम भक्तिया माम जाना नहीं तो आवाजा करो, मैं जितना हूँ जो कुछ हूँ भक्ति से मेरे को जानता है, ये परा भक्ति प्रेम दर्शना भक्ति। तो ये सब जो कुछ है समझ परा भक्ति, परा भक्ति में सब गुण आ जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और अपरा प्रकृति में ये रहती है, सब ये सब चमत्कार अपरा प्रकृति का काम और क्रोध लोभ और मोह और मद ईर्षा द्वेष पगन संपूर्ण आशु संपत्ति है, ये भगवत रूप है। परंतु उनसे एकता कर लेने से गुण पैदा अवगुण पैदा होते हैं, बना पाया दो प्रकृति अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय देता भगवान प्रभाव प्रलय, सबका मूल कारण भगवान है और प्रकृति से फंसा उठे, प्रकृति का संबंध छोड़ दो मुक्त हो गए, क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र नेत्र है, ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु धर्म चक्षु, तो ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष संचय भूत प्रकृति भूत कार्य है प्रकृति कारण जैसे मोक्ष हो जाए ते परम। तो अहंकार और ये सब बंधन है, ऐसे नहीं तो निर्ममो निरंकार से शांति में नहीं गच्छते। निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी पर ध्यान में वही निर्ममो निरंकार बता है सम दुख सुख क्षमी या निर्ममो निरंकार से शांति में नहीं गच्छते। कर्मयोग से शांति मिलती है, भक्ति योग से भगवान मिलते हैं, कर्म योग से शांति मिलती है। ऐसा ब्रह्म स्थिति तो निर्ममो निरंकार होना में विकार सबके सब ममता होती है। ममता अगर संसार से निकलते है मेरा बना न वस्तु में रहे है न व्यक्ति में रहे है। मेरा अपना वस्तु में व्यक्ति में रहता है, वस्तु में रुपया आदि में और हमारे पुत्र पुत्री आदि आदि में ये निर्ममो निरहंकार विकार रहित अपना जीवन चाहते हो तो निर्मम हो जाओ, किसी में ममता न रहे, न किसी व्यक्ति में न किसी वस्तु में, निर्मम हो जाओ तब ठीक हो जाएगा, विकार सब हट जाएगा, निर्विकार जीवन हो जाएगा, निर्ममो निरंकार शांति मरी उच्चति शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्ममो निर्विहाय कामा समान पुमान निष्प्रिय फिर निर्ममो निरहंकार सर शांति मरी उच्चति स्थिति हो जाएगी। खास प्रगति है ये निर्मम और निरंकार हो जाकर ममता नहीं अहंकार नहीं शुद्ध हो गया, निर्मल शुद्ध हो गया। ये जितने प्रकार होते हैं इसी होते हैं निर्ममो निरंकार से शांति बनी गच्छति शांति की प्राप्ति ऐसा ब्रह्म स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति। तो निर्ममो निरंकार खास ही है, निरहंकार हो जाएगा ममता उसे जाएगी, अहंकार के बाद मैं हूं फिर मेरा है, शरीर में मैं हूं फिर मेरा है और मेरे लिए है तीन प्रकृति में मैं हूं और मेरा है और मेरे लिए है अपने लिए नहीं है। ये प्रकृति का संसार सब सेवा के लिए अपने लिए नहीं, अपने लिए हुआ तो भोग भोग हुआ भोगी होगा वो योगी नहीं होगा, अपने लिए नहीं है ना मेरा है ना मेरे लिए है। यह प्रगति संसार के लिए संसार की सेवा करने के लिए शांति बनी गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो जाए क्यों नहीं मगन अहंकार हो अहंकार अहंकार ध्यान गया हो ब्राह्मी स्थिति नहीं नाम प्राप्त भी हुए थे इसको प्राप्त नहीं हो रहा, नहीं नाम प्राप्त भी हुए थे निर्मो निरंकार निर्मो निरंकार से शांति बनी हो चुकी ऐसा प्राप्त स्थिति। ये लिखा है निर्मम हो जाएगा तो विकार सब बढ़ जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड लिखाओ पढ़ान सब बढ़ जाएगा। निर्मम निर्मम निरहंकार से शांति होती है, शांति चाहते हो तो ममता को और अहंकार को हटाओ, निर्ममो निरहंकार, फिर शांति बनी अच्छी, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो ममता है इस संसार में, ये बंधन है, अहंकार है ये बंधन है, निर्ममो निरहंकार। कर्म योग से दूर हो जाते हैं, भक्ति योग से दूर, ज्ञान योग से दूर हो जाते हैं। ज्ञान में ये अहंकार पहले दूर होता है, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम, निर्मम पीछे होता है। अहंकार मिटा, ममता मिटे और निहाल हो जाएगा। अहंकार को मिटना दूर रहा, अहंकार को रखना चाहते लो, अहंकार से आगे अभिमान, अभिमान होता है, अहंकार अपने में रहता है, फिर अभिमान कहते हैं स्त्री पुत्र परिवार रुपया पैसा मान सत्कार बढ़ाई आदि, ये सब अभिमान में, ये अभिमान आ गया, अहंकार अहंकार अभिमान, अभिमान में यह सब आता है, पूरी फंसावट हो जाएगी मेरी, पूरी फंसावट। और निर्मम और निरहंकार हुए यार, सब फंसावट मिट जाएगी, निर्मम और निरहंकार शांति होने का सत्य, इनको दूर करना है, ममता को दूर करना है, सब भगवान में आए हो। ये परिश्रम है, परिश्रम और पराश्रय, ये सब पर है, प्रकृति प्रकृति का ये पर का आश्रय और परिश्रम, ये दो बंधन है। परिश्रम से विश्राम, परिश्रम आश्रय जो श्वास से ज्ञान मार्ग में श्वास से और भक्ति मार्ग में भगवदाश्रय, भगवदाश्रय श्वास से और परिश्रम नहीं विश्राम। ये गोस्वामी जी ने कहा पायो परम विश्राम, परम विश्राम, विश्राम हो गया। हमें श्रम कहते हैं, विश्रम नहीं हुआ, श्रम होता है एक पराश्रय पर का आश्रय, ये प्रगति पर है इसका आश्रय नहीं। तो निर्मम निर्मम पराश्रय छूटेगा, पराश्रय होने से निर्मम है, मेरा है, मेरे लिए है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात है। ना शरीर आप हो, ना शरीर आपका है, ना आपके लिए है, ये सब संसार के लिए, ये सब संसार की सेवा के लिए, तीनों शरीर संसार के लिए, तीनों शरीर के कार्य और ये करता, ये सब समय हो गया, सब दूसरों के लिए, जो सामग्री है सब कर्मयोग के। नारायण नारायण नारायण नारायण।